श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, श्रावण शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2060, तदनुसार 30 जुलाई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता पुंसर्ग आश्रम राम। बात है, जो है तो ही करो तो बड़ा भारी बात है, नई कल्पना मत करो। हम है जो रह जा, जिस जगह आप हो उस जगह रह जाओ और भगवान का शरण जाओ। ये सब साधन से बड़ा है। सर्वगुह्यतम पद एक बार आया, सर्वगुह्यतम भूय शुरू में परम बजा सर्वगुहित सर्वगुहितम भगवान का शरण हो जाओ और नई कल्पना मत करो, नया संबंध मत जोड़ो। बड़ी सार बात है एकदम। सब जीवन मोते सब सब प्रेमी सब उत्तर सब का कल्याण। ये नया नया संबंध जोड़ते है ना, ये बाधा है। इसी संबंध जोड़ दिया, इसी से जोड़ दिया, चिल्ला चिल्ली जोड़ दिया, किसी से संबंध जोड़ दिया। बड़े संबंध जोड़ना है, ये गलती। संबंध है भगवान से, और किसी से नहीं। जैसे आपका विवाह हुआ तो विवाह होने पर स्त्री के लिए ही संबंध है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए स्त्री नहीं, स्त्री के लिए। पुत्र वो पदा तो पुत्र के लिए ही संबंध है हमारा, और नहीं। जो भाई बंधु है तो भाई बंधुओं के लिए ही संबंध है, हमारे लिए नहीं। अगर इस बात को ठीक अनुभव ले हो तो मुक्ति बड़ी बड़ी है, सत्य मुक्ति स्वाभाविक। जिनका हमारा संबंध है उनके लिए ही है, बस हमारे लिए नहीं। अपने सुख भोग के लिए नहीं, उनको सुख देने के लिए है। उनको सुख देना है, उनकी सेवा करना है, उनको सुख पहुंचाना है। जो संबंध अपना हो तो उनको दुख सुख हो जाए, अपने सुख के लिए नहीं तो बंधन नहीं होगा। वृद्ध में रहते हुए क्यों वृद्ध में स्त्री के साथ संबंध है? स्त्री के सुख के लिए, पुत्र के संबंध में पुत्र के सुख के लिए, माँ बाप के साथ संबंध है माँ बाप को सुख होने के लिए, भाई बंधुओं का संबंध है भाई बंधुओं को सुख सेवा करने के लिए, अपने लिए नहीं। भारत में मालिक दी गई बहुत बढ़िया था, सार चीज है केवल उनको सेवा करनी। अपने लिए सुख के लिए करते वही मानते हो, अध्ययन करो अच्छी तरह से, अपने सुख के लिए करोगे तो बंधन होगा। केवल उनको सुख पहुंचाने के लिए घर संबंध, उनको सुख पहुंचे, उनको आराम पहुंचे, उनका कल्याण हो, उनका हित हो, उनकी मुक्ति हो, उनके प्रेम हो, हमारे लिए नहीं। मंत्र माता ने मंत्र ब्राह्मण पढ़ते हैं, मंत्रों का होते हैं, तो इसलिए नमः आता है। सब नमः देखा नहीं, मंत्र पढ़े साल पढ़े ऐसे हो स्वाहा नमः नमः क्या है मेरे लिए नहीं। ब्राह्मण संकल्प गाते हैं तो नमः माँ कहते हैं, तो नमः माँ नहीं बिल्कुल मेरे रुपये जाओगे मुक्त हो जाओगे। उनके लिए संबंध है क्रिया और पदार्थ है, उनके लिए अपने लिए नहीं। क्रिया और पदार्थ में रस आता है ये काम है, क्रिया और संबंध में जो रस आता है इसका नाम काम है। व्याख्यान देने में भी रस आता है तो काम है, अच्छी बात करने में भी रस आता है रस ये काम है। सर शांति में अपने होते न काम कामे न काम कामे लगाए आप बोरिये मात्रा मतलब प्रदेश समुद्र माप परिजन सर्वे सर शांति में अपने होते न काम कामे अपने इच्छा के लिए जो कहे तो शांति दे बात है। इसमें शंका हो तो लिख देना मेरे दिन पूछ लेना। शांति में अपना होती न काम कामे अपने सुख के लिए काम काम ही होता है। शांति में अपना होती न काम कामे संसार का सब संबंध उनके सुख के लिए, पुत्र का संबंध उनके सुख के लिए, स्त्री का संबंध उसके सुख के लिए, माँ बाप का संबंधी उसके सुख लिए, उनके उद्धार के लिए, भाई बंधु का संबंधी उस उद्धार के लिए अपने लिए नहीं। ऐसे ही संत महात्माओं का चेला चेली करते तो उनके उद्धार के लिए अपने लिए नहीं, अपने सुख के लिए नहीं, अपने आराम के लिए नहीं। अपने आराम के लिए संसार संबंध छोड़ेगा नाशवान के साथ में तो बंधन होगा, नाशवान पदार्थों के साथ अपने सुख दे अपना सुख महान सुख आनंद है वो केवल सुख पहुंचाने के लिए, केवल उनको सुख पहुंचाने के लिए ही करना बस। उनका ही तो हमारे जो संबंध रखते हैं उन संबंधियों का ही तो उनका कल्याण हो, भगवत प्राप्ति हो, उनका प्रेम की प्राप्ति हो। जो कोई काम करो केवल उनका ही देना अपने नहीं, उनके हित के लिए ही। तो संसार में रहता हुआ मुक्त है वो, जीवन मुक्त बंधे बंधे अपने लिए करेगा तो फस जाएगा। अपने जो क्रिया से पदार्थ से व्यक्ति से और वस्तु से, क्रिया पदार्थ बस तो व्यक्ति है अपने सुख ही नहीं, पदार्थों का जो है वो भी दूसरों सुख के लिए, संग्रह भी दूसरों सुख के लिए, दूसरों आराम के लिए, दूसरों के लिए। तो लाखों करोड़ों रुपये और में बंद नहीं हुआ, अपने सुख लेकर तो बंद हो जाए, उनका सुख ऐसे हो। सुख देना ही असाधक का काम है, सुख लेना ही असाधक है, अपने सुख देना है उनको, सुख उनको आराम देना है। जितना संबंध है अच्छे अच्छे संत हुए महात्मा, अपने सुख लेनी नहीं, अपने सुख ले भगवान से भी अपने सुख लेने, अपने सुख लेंगे तो भी भगवान का संबंध होता है करने वाला है, पर संबंध भगवान से होता है। भरद्वाज महाराज ने कही ये बात बहुत विलक्षण है, जाने राम कुटिल कर मोही, जाने राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहेब विद्रोही, तो सीताराम चरण तिमोरे अंध बिना अनुग्रह। राम जी मुझे समझे लोग गुरु साहिब द्रोही, तो सीताराम शरण तिवारी ये प्रेम आता है, इसका नाम प्रेम है। अपने सुख के लिए जो काम किया जाए वो काम है सभी व्याख्यान दे रहा है अपने सुख के लिए। मैं तो भाई बात कहता हूँ सात बजे से वैसे केवल अपने मान सत्कार आदर बाग नहीं केवल सबका हित हो, सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो उनके लिए। हमारे जो परमात्मा की प्राप्ति न हो रही है और मैं कारण यही है अपने सुख के लिए करते हैं प्राप्ति, अपने सुख के लिए नहीं। जो क्रिया किया जाए कुछ काम किया जाए उसका नाम कर्म योग है, तो कर्म है कर्म योग नहीं है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, उसको योग कहते हैं। दुख के साथ संबंध नहीं, अपने लिए सुख करेगा दुख होगा ही, अपने सुख के लिए करेगा उसको दुख भोगना पड़ेगा ही, नियम है। यार अपने सुख के लिए करेगा दुख बने बने उतार हो जाएगा, सब काम सुख के लिए, उनको आराम के लिए, उनके भले के लिए, उनके कल्याण के लिए, तो मुक्ति हो जाएगी, मौज हो जाएगी। उनमें ताकत आ जाएगी जीव को उद्धार करने की। इस बार सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अपने लिए न कष्ट दुख मापना तस है, न दुख भाग हुए चौथे चरण में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कर दुख मापनात। और दूसरा क्या? माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हाँ, और माँ कश्चित् दुःख मापनात। वो कर्म योग हो गया, दुख संयोग भी योग, दुख रसय नहीं, दुख रसय होता है तो कर्म योग नहीं हुआ, कर्म हुआ है कर्म योग नहीं हुआ। त्याग शांति निरंतर, त्याग है त्याग है, अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग, स्वार्थ का अभिमान तो ठीक होगा, स्वार्थ अभिमान रहेगा त्याग नहीं हुआ। सब काम ऐसा ही करे वो सब, तो सगे सुख हो जाए, सब सुख हो जाए। अपने आराम करे, अपने अहंकार नहीं करेगा तो सभी दुख हो जाएगा। अपने अहंकार पोषण नहीं करना है, अपने अहंकार की पुष्टि नहीं करना है, उनको सुखो उनको आराम मिले तो सब संसार सुख रूप है। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसे फलो हो, तो मैं सूर्य भावना ही नहीं है, सुखो दुखो है वो आनंद में था, आनंद सुख है जुड़ा दुख है, आनंद जुड़ी है, आनंद एक ही अकेला अकेला, शुक्र दुख आनंद थोड़ी बताओ केवल दुख सुख दुख होती है सबको सुख पहुंचाने के लिए माँ बाप को सुख कैसे पहुंचे माँ बाप का कल्याण कैसे हो माँ बाप का हित कैसे हो स्त्री पुत्र का भी हित कैसे हो इनका कल्याण कैसे हो ये भाव भीतर में भरे रहे तो सब शांति होगी सब तरह आनंद हो गया नहीं तो हमारे व्याख्यान में न बैठ गया दूसरे व्याख्यान में चले जाए दुख पैदा हो जाएगा दुख में दूसरे में देते हैं दुख समझाओ खुल जाएगा वहां कल्याण करो तुम्हारा जहां कल्याण हो वहां सुनो जिसमें कल्याण है वो काम करो हमारे पास में व्याख्यान देते हैं हमारे आदमी वो समझे दुख होगा हम उन्हें सुख ही चाहते हैं तो वे वादे सुन गए तो हर दुखी हमारे मने सुख पहुंचाना है वे सुख पाते हैं बहुत सुख रहे शादी जाता दूसरे कोरा स्वार्थ है स्वार्थ जहां तुम्हारा कल्याण हो जिस नाम से कल्याण हो जिस स्वरूप से कल्याण हो हमने साथ समझ लो जहां सत्संग करने से तुम्हारे हो वहां करो तो आनंद रहेगा मौज रहेगी क्रिया और पदार्थ दो है चार गए व्यक्ति और वस्तु क्रिया और पदार्थ में आ जाएगा केवल दूसरों का हित के लिए पदार्थों का संग्रह भी दूसरों के सुख के लिए सेवा के लिए सेवा में लग जाए वो सार्थक हुआ अपने सुख में लिए घटम है बात सबको सुख कैसे हो सबका आनंद कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो सबकी मुक्ति कैसे हो सबका हित कैसे हो बंदे वहां हित हमारा अच्छा भी वहां हमारे हमारे वो देखता हुआ था हम कहते जाओ हमारा देखता नहीं तो हम कहते नहीं आप वो देखे जाओ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात् न कश्चित् दुःखभाग् भवेत् तो भाई कल्याण तो सत्य सत्य स्वाभाविक बंधन हम करते हैं बदले मेहनत पड़ती है दुख में मेहनत पड़ती है 25 वर्ष का बेटा मर जाए बेवाद दुख होता है तो 25 वर्ष लगे दुख के लिए तो दुख होगा बजाय दुख मुफ्त दुख होना पड़ा है दुख मुफ्त नहीं मिलता दुख के लिए उद्योग करना पड़ता है अरे सुख सत्य है कुछ मत करो सुख हो जाएगा दूसरों का हित के लिए करो अपना स्वार्थ नहीं सुख हो जाएगा जहां दुख होता है कोई कोई स्वार्थ है अभिमान है कुछ है तभी जन हो रही दुख होता है तो अभिमान स्वार्थ का त्याग कर दो सब जगह आनंद होगा सब पदार्थों में संपूर्ण क्रियाओं में उम्र भर में आनंद ही आनंद होगा ऐसी बात है भाई सर शांति में अपने होती न काम काम है पदार्थ कामना के काम है यानी काम का काम है काम काम है वो सुख नहीं हुआ नाशुभ खादे पंडिता नाशुभ भूप भया शुभ सहजायावशी तृष्णा रोग गया अपने तृष्णा सहजा एक मनुष्यों ने ऐसी देवियों ने सुख भोगने के लिए है पर दूसरों को सुख करने के लिए मनुष्यों ने आप ले सकते वृक्षों से भी पत्ता पर सुख ले फूल से सुख ले लो फल से सुख ले लो लकड़ी से सुख ले लो आप ले सकते हो वृक्ष कर नहीं सकते वृक्ष नहीं कर सकते आप सुख ले सकते हो अब मनुष्य ऐसे मनुष्य ऐसा है सबको सुख पहुंचे सबकी सेवा करे सेवा तभी होती है जब अपना कोई स्वार्थ नहीं स्वार्थ गुरु सेवा सेवा नहीं होती ज्ञान करते ना ज्ञान को फेंकते हैं फेंकने नहीं फेंकते जो स्वाम है जय जा तू ज्यादा लवेंगे हमारा सब ना आ जाए त्याग भी करते हमारा सब ना हो तो त्याग क्या हुआ है ध्यान लगा दे दुनिया सुख पहुंचाओ मुझे सुख देगा सुख से दुख से न को भी जाता परो तो दाती कुबुद्धि रेशा अहंकारों में थी वृथा अभिमान सरकार में सुख करते ये लोग सबको आराम कैसे पहुंचे सबका भला कैसे हो सब कल्याण कैसे हो सब उद्धार कैसे हो जाएगा हमारा को सुख लेने मिले हमारे को सुख दुखी होगा सुख चाहने वाला संसार से सुख से चाहने वाला दुख से बच सकता ही नहीं नियम है संसार के आदमियों से सुख चाहने वाले को दुख भोगना ही पड़ेगा सुख भोगना ही पड़ेगा ये सुख चाहे ही नहीं हर राम जाने राम कुटिल कर मोहे कितनी विदेश बात है जाने राम कुटिल कर मोहे लोग गए गुरु साहेब द्रोही तो सीताराम चरण दि मोरे अब निर्भर होने मिलते थे कैसी विदेश बात है भरदी महाराज विलक्षण बात है मैंने कहा महाराज देगा तो रसा तो दाए कभी अगर मेरे को राज दे हुए तो रसा रसा तो दाए तभी राम जी कहते हैं भूमि लेख राहुल रखी भरत तुम्हारे रखना जो भूमि है आदमी बैठा दे आप कहते हैं मैंने रात तो भूमि चला गया मैं अपना स्वार्थ देख लिया ठीक नहीं तो निशा का लक्ष्मण जी इनको बड़ा सन मदन खा गए क्या मैंने तो ऐसा विचार किया ये राम जी को दुख देने नहीं चाहते हैं तो राम जी ने कहा भरत का नाम ले तो सुख हो जाएगा तो भरत भरत भरत भरत कर लेंगे कैसा है सुबह लोग सुख पर लोग सुख सुख सुमृत नाम तुम्हार राम जी के भजन से सुख होता तो सभी कहते हैं पर राम जी कहते हैं भरत तो तुम्हारा नाम ना सुख मैंने सुख बात है मैंने भरे जी भावे राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण